گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 561. در این برنامه ارکستر گلها اثری از علی تجویدی را با صدای هایده و کلامی از کریم فکور به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از علی تجویدی. غزل آواز از رهی مؤیری. اشعار متن برنامه از ملک الشعرا بهار. گوینده اشعار آذر پژوهش. به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. تو را چه گوید؟ گوید که خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام. شد دست خود

مصلحت بینی به هر چه روی کنی به هر چه روی کنی بخت رهنمای تو باد یا جهان به کام ولی عهد باد و شاه بانو هماره بر سرشان هماره بر سرشان سایه thank you.

به تو رو کند از دل و جان. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 561.